יברכך אדוני ואיש מרעך יאה אדוני פנה אליך והוא ניקה יישא אדוני פנה אליך ויעשה לך שלום ויעשה לך שלום יברכך יאה